آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ مدنی انعامات پر عمل کرنے میں استقامت کیسے حاصل کی جائے؟ اس کا کارڈ اگر روز پر کریں گے فکر مدینہ کے ذریعے تو استقامت کے بہت چانس ہیں. اگر کارڈ روز پر نہیں کریں گے کہ ہم مہینے میں آخری دنوں میں کر لیں گے تو پھر بھول جائیں گے کہ کس دن عمل کیا تھا, اس دن چھوٹ گیا تھا, اس دن ادا ہوا تھا, تو پھر وہ بھول بھلیا میں پڑنے کی وجہ سے غلطیاں بھی ہوں گی اور سستی بھی ہوگی اور استقامت اس طرح متاثر ہوگی. لہذا فکر مدینہ کرتے ہوئے ڈیلی بھر لیں. ڈیلی بھرنے میں کارڈ کتنی دیر لگتی ہے؟ جیب میں کارڈ ہو کوئی مشکل نہیں ہوگی انشاءاللہ بھرنے کی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب محمد توبوا الى اللہ استغفر اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.